Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal museumbezoeken is in 2020 met 60% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht de museumvereniging een verdere daling. Redenen zijn volgens hen de verplichte sluiting van musea als gevolg van de coronacrisis. Daardoor waren er ook weinig buitenlandse toeristen. De museumvereniging roept het kabinet daarom op om de noodsteun voor de museumsector door te zetten in dit jaar en in 2022. Musea hebben flink moeten snijden in de uitgaven. Het aantal tentoonstellingen nam af en ongeveer 6800 medewerkers verloren hun baan. Onder wie ook veel stagiairs en vrijwilligers. Niet tennisser Novak Djokovic, maar de Rus Daniel Medvedev heeft de US Open gewonnen. De Serviër kwam er in New York tegen Medvedev geen moment aan te pas en verloor in 3 sets. Djokovic had de 3e speler in de geschiedenis met een Grand Slam kunnen worden, maar dat ging aan hem voorbij. Djokovic verloor daarmee de wedstrijd van zijn leven, zoals hij de finale vooraf betitelde. Noord-Korea heeft afgelopen weekend succesvolle tests met kruisraketten uitgevoerd. Volgens het staatspersbureau vlogen de raketten 1500 kilometer voordat ze doelen raakten en in zee terechtkwamen. In maart van het jaar voerde Noord-Korea ook al testen uit met raketten, na een pauze van meer dan een jaar. Afgelopen maand bleek dat Noord-Korea ook weer aan de slag was in de belangrijkste kernreactor. Een stap die kan duiden op de productie van kernwapens. Activisten zijn gisteravond binnengedrongen bij een kalverslachterij in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland hebben ze zich daar vastgeketend. De politie was met zeker 5 eenheden aanwezig. Ook waren er 3 bussen van de ME. Het weer in de ochtend op veel plekken bewolkt. In de middag wat vaker de zon. En dan tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Het was het weekend van de protesten. Zaterdag in Muras en gisteren het woonprotest. Wat allebei een grote groep mensen aantrok. Een hele goede nacht, je luistert naar Focus. Dat was de afgelopen week, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, wat dacht je van een grote ruzie in de VVD-fractie in 2007? Het is genoeg geweest. We kunnen niet meer met haar werken. Dat zei Mark Rutte, de leider van de politieke partij de VVD, vandaag over Rita Verdonk. Ze is uit de partij gezet en zoiets gebeurt niet vaak. Rita Verdonk ken je vast nog wel. Tot eind vorig jaar was ze de minister die over asielzoekers gaat. Daarna hadden Verdonk en Rutte vaak ruzie over wie de baas is in de partij. Wat Rita Verdonk nu gaat doen is nog niet bekend. Misschien begint ze wel een eigen politieke partij. En dat deed ze inderdaad. Verdonk richtte trots op Nederland op dat wel in verschillende gemeenteraden raden wist te komen, maar niet in de landelijke Tweede Kamer. Inmiddels heeft ze de politiek verlaten. Ander nieuws van 13 september dan. Zo maken we in 1952 voor het eerst kennis met Jip en Janneke in een verhaaltje in het Parool. Vertrekt in 1944 de laatste trein uit Westerbork op hetzelfde moment dat Amerikaanse bommenwerpers Auschwitz bombarderen en bereikt op 13 september 1959 de Russische Luna 2 als eerste ruimtevoertuig ooit de maan. Maar er is ook genoeg gebeurd op muziekgebied op deze 13 september. Zo brengen de Beatles hun grote hit Yesterday uit in 1965... en overlijdt vandaag precies 25 jaar geleden een pionier in zijn genre. Op 13 september 1996 overlijdt rapper Tupac Shakur na een week daarvoor te zijn neergeschoten na het bezoeken van een bokswedstrijd. De dader is nooit gepakt, maar er ontstonden daardoor ook veel theorieën dat Tupac helemaal niet dood zou zijn, maar zou doen alsof. Dat bleek niet waar te zijn. De rapper overleed op 25-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Vandaag is hij dus net zo lang overleden, 25 jaar, als dat hij geleefd heeft. En tot slot 13 september 1958. De wereld maakt voor het eerst kennis met zanger Cliff Richard, die op de Britse tv verschijnt met zijn Move It. Voor de show begon moest hij nog wel zijn bakkenbaarden afscheren. Want ja, dat kan natuurlijk echt niet. Come on, pretty baby, let's move it and a groove it. Into your heart and soul.

En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. Richard stuurt dat hij tot rust aan het komen is met Focus. Net als Piet, die in bed aan het luisteren is. En Cynthia zegt, hoi Ruben, ik zit aan de koffie, want ik woon in Maleisië. Straks begint mijn pilatesles via Zoom, want we zitten nog steeds in beperkte lockdown. Maar ben jij nu gewoon Focus aan het luisteren en wil je de gesprekken van deze week en andere uit dit programma graag in zijn geheel horen? Ga dan, na de uitzending natuurlijk, naar onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Richard is heel tevreden met deze muziekkeuze, want hij stuurt in hoofdletters... Hoera, Abba, gimme, gimme, gimme, hoorde je. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen de staat Texas... vanwege de nieuwe, zeer strenge abortuswet die daar recent is ingevoerd. De wet verbiedt het afbreken van zwangerschappen na 6 weken... en voorziet in hoge premies voor mensen die aangifte doen van illegale abortus. De betrapte vrouw en haar familie moeten dan zelf die premie betalen aan de aangevers. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie is de wet duidelijk ongrondwettelijk... en maakt het van elke burger in Texas een premiejager... De verontwaardiging is dan ook groot en dagelijks zijn er protesten. Maar feit is ook dat de anti-abortusbeweging nog nooit zo sterk heeft gestaan, zegt Amerika-deskundige Laila Frank tegen Elisabeth Steins in podcast De Dag. Ze schetst de opkomst van de pro-life-beweging en hoe die al jaren gezien en ongezien onderdeel is van het dagelijks leven in Amerika. De gevolgen daarvan worden nu steeds duidelijker zichtbaar en de pro-life-beweging heeft goede hoop dat het ook het Hoogste Gerechtshof bereid is om het abortusrecht in heel Amerika in te perken. Hello world. Do you see me? So hidden, I'm here. Waiting for the rest of my life to unfold. Soon I will arrive. Life as I know it has changed. Je komt die anti-abortus beweging tegen eigenlijk op het moment dat je je door het land gaat bewegen, letterlijk. Dus als je de televisie aanzet en je bent in staten waar, met name conservatieve staten, dan krijg je spotjes, televisiespotjes, zie je of hoor je die de beweging daarin zet. It's really not up to me. My entire life is before me. If only it is allowed to continue. Be my champion in the fight for my life. Wat je ook ziet als je bijvoorbeeld in de auto stapt en je rijdt door het land, dan zie je hele grote borden langs de kant van de weg met telefoonnummers die je kan bellen als je bijvoorbeeld zwanger bent en twijfelt. Of hele grote foetussen of vermoorde foetussen. Hele sterke beelden is eigenlijk wat de anti-abortusbeweging gebruikt. A bizarre surprise turned up at a state fair in North Dakota. Parents were stunned when their kids pulled out some squishy life-sized fetus dolls. A North Dakota anti-abortion group packed these into bags and handed them out to kids at a state fair. Now, the dolls were modeled from a 10 to 12-week-old fetus. Children as young as 5 and 6 were handed these precious ones, as those dolls are called, without their parents knowing. Many were disgusted by the stunt, but the group that makes the fetus dolls calls them adorable. Maar je ziet het ook op veel kleiner niveau. Dus hè, de bekende bumperstickers in Amerika. Er zijn heel veel auto's met bumperstickers die zich tegen abortus uitspreken. Mensen dragen t-shirts. Er zijn speldjes op de refer. Dus je komt het op heel erg veel plekken tegen. Gewoon als je beweegt door het land. Een zichtbare, luide beweging dus. Maar hoe groot is eigenlijk de groep die ze vertegenwoordigen? Hoe liggen de verhoudingen in Amerika? Nou, 6 op de 10 Amerikanen vindt dat je dat abortus legaal moet zijn in de een of andere manier. En dat is meestal in het eerste trimester. En 4 op de 10 Amerikanen vindt dat dat niet zo is. Dus dat is eigenlijk best een grote groep als je het vergelijkt met Nederland. Ja, dat is zeker een grote groep. Dat is absoluut een grote groep. En dat is natuurlijk ook het interessante aan die beweging. Hoe zijn ze zo groot geworden en waarom is het voor deze mensen het allerbelangrijkste onderwerp dat er is? Belangrijker dan de economie bijvoorbeeld. En als we het dan hebben over die anti-abortus-lobby in de VS, wie zijn dat dan? Nou, ik denk dat je beter kan spreken over de anti-abortus-beweging, want de lobby is daar een onderdeel van. Maar het is een conglomeraat van allerlei type organisaties. Sommige opereren landelijk, maar ook in de staten heb je er heel erg veel. En voor het merendeel zijn die organisaties verbonden aan een geloofsovertuiging, hoewel je ook kleine seculiere afsplitsingen hebben. Het zijn met name wat ze dan noemen white evangelical Christians. En wat ze bindt is de overtuiging dat abortus amoreel is, al dan niet vanwege het geloof. En ze streven er naar een verbod op abortus en op zoveel mogelijk restricties. En die beweging bestaat uit lobbyorganisaties aan de ene kant, maar ook uit publieksorganisaties die allerlei campagnes de wereld insturen. Uit jeugdorganisaties, maar bijvoorbeeld ook uit zwangerschapscentra. Dus eigenlijk medische centra waar je als vrouw terecht kan als je zwanger bent en twijfelt. En misschien ga je daarheen met het idee, nou, ik kan hier informatie krijgen over een abortus. Maar dit zijn centra die juist heel erg sturen op, krijg toch je kind en laat het adopteren. Of weet je het wel zeker. Dus het is een heel sterk verbond van allerlei type organisaties die op alle vlakken in het leven eigenlijk interveneren. Lobbyisten, gezondheidsorganisaties, jeugdorganisaties, publieksorganisaties. En het is zo een heel sterk verbond geworden van zowel juristen als de geld, als het maatschappelijk leven, als de kerk en natuurlijk de politiek. Now, we're about to make it law. Our creators endowed us with the right to life. Onze schepper zegende ons met het recht op leven. And yet, millions of children lose their right to life every year because of abortion. En toch worden er elk jaar miljoenen kinderen vermoord door abortus, zei de Republikeinse gouverneur Abbott van Texas toen hij dit voorjaar al de wet ondertekende die nu is ingevoerd. In Texas, we work to save. Deze maand was het dan zover. De omstreden wet is ingevoerd in Texas. Abortus is er nu illegaal, zodra er een hartslag waar te nemen is. En omdat dat vaak al in de zesde week kan, weten de meeste vrouwen op dat moment nog niet eens dat ze zwanger zijn. En daarnaast moeten mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus een premie van $10.000 betalen aan de persoon die hen aangeeft. En dat geldt niet alleen voor de medici die de abortus uitvoeren, maar ook voor iemand die bijvoorbeeld een vrouw naar een kliniek rijdt, een abortus betaalt of psychische steun biedt. We're seeing people outside of clinics documenting license plates, you know, taking pictures of people going into clinics, and it's having its intended effect, right? It's trying to sow chaos and confusion and most importantly fear. Het heeft geleid tot talloze protesten en president Biden noemde de wet eerder ook al bizar. It just seems, I know this sounds ridiculous, almost un-American. Tegenstanders vroegen eerder deze maand aan het Hoge Rechtshof om de invoering van de wet te blokkeren, maar 5 van de 9 rechters stemden tegen. Essentially what happened in Texas is that they turned the clock back 50 years. De invoering van de wet zegt iets over de invloed van de anti-abortusbeweging die de afgelopen jaren langzaam maar gestaag is gegroeid in Amerika, zegt Laila Frank. Ik denk dat het succes zit in een aantal verschillende dingen. Ten eerste, het is een beweging die langzaam gegroeid is en die eigenlijk massa heeft gekregen ten eerste met de versmelting van het geloof, met name de white evangelicals in de jaren 80. En daarna met het politieke podium. Dus de anti-abortusbeweging had op een gegeven moment door, als we echt iets willen bereiken, hebben we ook een politiek podium nodig. En de Republikeinen hadden door dat dit een heel groot electoraal wingebied was. Dus die zijn eigenlijk een verbond aangegaan. En daarmee heeft de partij ook veel meer invloed gekregen in het politieke proces en in het proces van wetten maken, zoals in Texas. Dus dat is één aspect ervan. Maar ik denk wat misschien nog even belangrijk is, is het feit dat die beweging niet alleen politiek is geweest, maar juist op alle vlakken van het leven zich heeft geïnfiltreerd en zich onderdeel heeft gemaakt van het leven van Amerikanen. Everyday activism noemen ze dat. Wat zoveel betekent als dat bijvoorbeeld dat beeld van die foetus waar we het eerder over hadden, eigenlijk in het leven van Amerikanen is geïnfiltreerd. Of dat het onderwerp niet af en toe voorbij komt, maar elke week in de kerk besproken wordt. Dat het op scholen dat het daarover gaat. Dat je die bumperstickers ziet. Dus het is veel meer dan een organisatie die alleen op een politieke manier is georganiseerd. Het is een beweging die zich in alle dagelijkse facetten van het leven van Amerikanen tentoonstelt. En dat maakt het heel erg sterk. God is a pair of life. A Bible says, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Jeremiah 1:5. Die foetus die komt inderdaad altijd voorbij. Hè? Ik hoorde ook een commercial van die, waar zelfs die foetus een stem heeft gekregen en de kijker toespreekt van ik verdien het om te leven. Is dat ook kort gezegd de communicatiestrategie, het beschermen van de vrucht? Nee, het is één van de strategieën. En je hebt eigenlijk, denk ik, 3 hele belangrijke argumenten of communicatiestrategieën die de beweging aanhaalt. En het eerste is het morele argument. Het argument dat je aan de juiste kant van de geschiedenis staat als je, zoals zij het noemen, het leven beschermt. En daarin hangt de beweging heel erg, leunt de beweging heel erg op het narratief eigenlijk van de burgerrechtenbeweging bijvoorbeeld. Of van de antifascisten. Want, en dat is ook als je kijkt en zoekt naar anti-abortusorganisaties, dan kom je heel vaak citaten tegen van Martin Luther King of van Anne Frank, of ook afbeeldingen van MLK en Anne Frank. Omdat die anti-abortusbeweging wil laten zien dat ze aan de goede kant van de geschiedenis staan. Als je foetussen beschermt en als je, zoals zij dat dan noemen, het leven beschermt, dan heb je het morele gelijk aan je kant en dan ben je net zo goed of misschien zelfs nog wel beter als de antifascisten of als de mensen die stonden voor de burgerrechtenbeweging. Dus dat is één heel belangrijk aspect. En het tweede is inderdaad dat foetus als levende wezen, als iets wat bestaansrecht heeft en onderdeel is van het leven en van het gezin, dat is eigenlijk, zie je heel sterk in de jaren 70. En dan beginnen ook al die beelden te komen, maar dan dan krijgen kinderen bijvoorbeeld ook geen poppen meer, gewoon normale poppen, maar poppen van foetussen, zodat ze zich daar ook heel erg mee gaan associëren. En eigenlijk zie je pas iets later, in de jaren 80, dat ze... Want de vrouw speelt helemaal geen rol, hè, op dat moment. Dan gaat het alleen maar over de foetus. Ze zouden het bijna vergeten. Precies. Ik bedoel, een kind zit natuurlijk... Dit is natuurlijk een heilige verbinding, of tenminste... Een kind en een vrouw zijn natuurlijk met elkaar verbonden op het moment dat ze... eigenlijk altijd. En op een gegeven moment realiseert de anti-abortusbeweging zich ook dat ze af moeten van dat contrast van de veiligheid en het recht van de foetus tegenover het recht van de vrouw. En dan komen ze eigenlijk in een volgende fase waarin niet alleen die foetus wordt beschermd, maar ook de vrouw wordt beschermd. En dan komen er allerlei narratieven over dat het heel slecht is voor de vrouw als ze abortus pleegt. Er wordt een term bedacht door de anti-abortusbeweging en dat is een posttraumatisch abortussyndroom. En dat komt eigenlijk omdat de Amerikanen op dat moment, na de Vietnamoorlog, veel meer leren over posttraumatisch stresssyndroom. En dat lenen ze dus van de veteranen. En dat plakken ze op de vrouwen. Nou, daar hebben allerlei medische wetenschappers en landelijke medische organisaties ook van gezegd, dit bestaat helemaal niet. Maar de organisatie, of de beweging, die verlegt dus de focus van alleen maar de bescherming van die foetus naar, nee, wij zijn er ook voor de vrouw. Dit is het allerbeste voor de vrouw. 92% of these women feel emotional deadening. 86% rage. And up to 80% suffer post-abortion trauma. I was numb. I was lost. And there was a girl laying in the cot next to me who was just weeping. She was so broken. Je had het over de jaren 70, de jaren 80 en nu. Wanneer is deze hele beweging eigenlijk begonnen? Er is eigenlijk de eerste anti-abortusbeweging die ook gebruik heeft gemaakt van de wet om het vrouwen moeilijker te maken. Die komt uit het begin, uit het eind van de, moet ik altijd even denken, 20e eeuw, dus eind 1900. En die komt bij artsen vandaan. Dus op dat moment was de medische wetenschap zich aan het professionaliseren. Op dat moment kon je nog een abortus verkrijgen als vrouw in de Verenigde Staten. En toen waren er heel veel kwakzalvers en meer alternatieve geneesheren die die handeling ook verrichten en die vrouwen ook hielpen. Nou, en dat vonden de artsen zelf niet fijn. Dus die hebben geprobeerd hun eigen vakgebied af te bakenen. En hebben daardoor hebben daarvoor de wet gebruikt. Dus die hebben het eigenlijk de alternatieve geneeskunde onmogelijk gemaakt om legaal abortus te verrichten. Maar daarbij werden de vrouwen het slachtoffer. Dus eigenlijk was dat de allereerste beweging. Toen tussen 1900 en 1965 was het vrijwel in alle staten onmogelijk om een abortus te krijgen als vrouw. En eigenlijk sinds 1965 zie je een beweging beginnen die in verschillende staten, de eerste was Colorado, die weg weer een beetje openmaakt. Nou, dat is de opmaat geweest naar die hele beroemde uitspraak in 1973, Roe versus Wade, waarmee op federaal niveau vrouwen het recht kregen op een abortus. En dat heeft die hele die beweging die al een beetje gaande was tegen de versoepeling van het recht op abortus, dat heeft die beweging echt vleugels gegeven en veel groter gemaakt. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. De juridische strijd over de anti-abortuswetten die nu gaande is, heeft alles te maken met een historische uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof in 1973. De twintiger Norma McCorvey daagde onder de anonieme naam Jane Roe de staat Texas voor de rechter. En Texas werd vertegenwoordigd door de openbaar aanklager Henry Wade. Roe versus Wade werd de zaak genoemd. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor, not the government. Jane Roe, die een abortus wilde, won de zaak. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat anti-abortuswetten ongrondwettelijk waren, omdat een vrouw een grondwettelijk recht heeft op privacy. Verschillende staten hebben sindsdien altijd naar manieren gezocht om abortus moeilijker te maken, maar helemaal illegaal maken, dat kon niet meer, door dus die uitspraak in de zaak van Roe versus Wade. Overigens sloeg Jane Roe later volledig om. Ze werd, zoals dat heet, pro-life. Maar achteraf bleek dan weer dat haar draai het ultieme voorbeeld was van hoe machtig de anti-abortuslobby is in Amerika. Want vlak voor haar dood gaf ze toe dat ze zich had laten betalen door de lobby. Ze had helemaal niks tegen abortus. Did they use you as a trophy? Of course. I was the big fish. Do you think they would say they used them? Well, I think it was a mutual thing. You know, I took their money and they put me out in front of the cameras and told me what to say. And that's what I'd say. It was all an act. Yeah. I did it well too. Hoe het ook zij, het juridische gevecht dat nu gevoerd wordt draait dus allemaal om die historische zaak uit 1973. De anti-abortusbeweging gaat proberen om die uitspraak te keren. En zo zegt Laila, het is niet ondenkbaar dat dat lukt. De kern van de zaak is die uitspraak Roe versus Wade uit 1973. En die uitspraak berust op het argument dat een vrouw recht heeft op privacy. Dat is vastgelegd in het 14e amendement. Nou, die uitspraak is geweest. En nu, 50 jaar later, zijn er eigenlijk twee dingen die de anti-abortusbeweging enorm helpen. Ten eerste is dat de medische wetenschap. Want die kan al heel vroeg, iets wat ze 50 jaar geleden niet konden, een hartslag aantonen. En wat de kern is van het argument van de zaak van de anti-abortusbeweging is dat zij willen aantonen bij het Hoge Rechtshof dat een foetus met een hartslag net zo goed een persoon is als de vrouw die zwanger is, en dat die persoon in de buik net zoveel recht heeft op privacy als de vrouw die het kind draagt. En daarmee vervalt dat argument dus. En daarmee vervalt de basis onder Roe versus Wade. Nou, dus die medische wetenschap is eigenlijk het eerste argument dat de anti-abortusbeweging helpt. En dat maakt dat ze nu het gevoel hebben dat ze echt voor het Hoge Rechtshof een zaak kunnen neerleggen. En het tweede waardoor de beweging het gevoel heeft dat ze vleugels heeft gekregen is omdat er een wisseling van de wacht is geweest in het Hoge Rechtshof onder het presidentschap van Donald Trump. En toen zijn er 3 nieuwe rechters benoemd en die zitten aan de conservatievere kant van het hof. Ja. En speelt dit dan ook, we hebben het nu steeds over Texas, maar speelt dit ook in andere staten? Zeker. Er zijn eigenlijk al sinds 2 jaar, al 1,5 jaar lang worden er hele strenge wetten ingevoerd in andere staten. Die ook een republikeinse meerderheid hebben, conservatieve staten, met een vergelijkbaar doel. Omdat het de einddoel van de anti-abortusbeweging is om een zaak voor te brengen bij het Hoge Rechtshof die kan aantonen dat Roe versus Wade geen goede juridische basis heeft. En daarmee kunnen ze zorgen dat er geen federaal recht meer is op abortus voor vrouwen in Amerika. Dus de hele strategie van die beweging is op zoveel mogelijk staten dit soort strenge wetten aannemen, zodat ze moeten worden aangevochten, zodat er een kans bestaat dat ze bij het Hoge Rechtshof komen, zodat de kans er is dat het Hoge Rechtshof een uitspraak moet doen. Ja, dan is natuurlijk de million dollar question. Hoe groot is nou die kans dat die anti-abortusbeweging het lukt om in heel de VS abortus illegaal te maken? Nou, ik sprak vorig jaar een van de auteurs van zo'n hele strenge wet in Alabama. En ik stelde hem dezelfde vraag en hij zei 2 dingen. We weten het niet, maar onze kaarten zijn nog nooit zo gunstig geschud geweest. Dat komt door die 2 dingen. Door de samenstelling van het Hoge Rechtshof. Maar ook doordat zij nu echt het gevoel hebben dat ze met het aantonen van zo'n hartslag het juridische argument van het recht op privacy van de vrouw onderuit kunnen halen. En dat is de hele basis van de uitspraak Roe versus Wade. En ja, wat heeft de beweging die het recht op abortus vertegenwoordigt en verdedigt daar dan allemaal nog tegenin te brengen? Wat staat hen te doen? Nou ja, de weg naar het Hoge Rechtshof is ingezet. De juridische weg is ingezet. Dus ze zullen daar een hele goede verdediging op moeten gaan voeren. En ook hun eigen juridische strategie gaan bewandelen. Ze worden hierin gesteund door de regering van Joe Biden, die nu een rechtszaak heeft aangespannen en wil laten toetsen of wat er gebeurt in Texas wel, of dat in strijd is met de grondwet. En voor het overige, ja, is het echt een hele lastige situatie voor die beweging. Ze zullen zich moeten gaan organiseren. Er wordt allerlei geld ingezameld, bijvoorbeeld ook voor vrouwen in Texas die toch een abortus nodig hebben. En misschien om te zorgen dat ze dat in een andere staat kunnen doen. Dus er worden wel op allerlei manieren geprobeerd om het toch mogelijk te maken voor vrouwen om het recht wat ze gewoon hebben in Amerika op landelijk niveau om abortushulp te verkrijgen. Om ze dat toch te geven met steun en middelen. Maar de juridische weg die ligt voor en die zal toch bewandeld moeten worden. Dus het bestaansrecht van die anti-abortuswetten ligt in de handen van het Hoge Rechtshof, dat voor de meerderheid conservatieve rechters kent. Maar dat wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat het oordeel naar een bepaalde kant uit gaat slaan. Dat blijft gewoon gissen nog. Het blijft absoluut gissen. Dus het eindspel zal daar worden gespeeld. En er wordt ontzettend gefilosofeerd en er gekeken naar wat zijn nou de uitspraken geweest van die rechters in het verleden. Maar we weten het echt pas op het moment dat de zaak dient en dat er een uitspraak gaat komen. En dat was hem weer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar dedag@radio1.nl. En maandag staat er aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijn weekend. Je hoorde de meest recente uitzending van De Dag over de nieuwe abortuswet in Amerika. Wil je meer bijzondere verhalen achter het nieuws horen? Bijvoorbeeld over het gevaar van ontgroenen, de gevolgen van de aanslagen in Parijs uit 2015... of een schets van complotdenker des vaderlands Misha K. Elke werkdag verschijnt er een nieuwe aflevering op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan nu muziek. Dit is Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking, come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Dit is weer zo'n nummer wat honderden keren gecoverd is. Maar dit was wel een van de eerste versies. Samen met die van Aretha Franklin dan. Uit 1968, Son of a Preacher Man hoorde je van Dusty Springfield. Heb jij nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten hoe lang je veilig zonder slaap kan? Of een boterham met kaas net zo gezond is als een tosti met kaas? Hoe je nooit meer je sleutels verliest of iets heel anders? Wat is jouw vraag aan de wetenschap? Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl.

Die ga ik nu voor je draaien. Dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van I Was Made For Loving You? Is dat deze, het origineel van Kiss? Of misschien wel een heel andere die ik compleet vergeten ben? Wat is jouw favoriete versie van I Was Made For Loving You? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dit is Maria Mena. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay at your feet. 'Cause boy, I was made for you. Net wat jouw favoriete versie is van dit nummer. Wat is jouw favoriete versie van I Was Made For Loving You? Rick stuurt dat hij altijd erg goed gaat op het origineel van Kiss. André gaat absoluut voor deze versie van Maria Mena. En dat geldt ook voor Rowena, die noemt dat het haar kippenvel geeft. Wat vond jij van deze cover van I Was Made For Loving You door Maria Mena? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Focus. Tijd dan voor een podcast. Gisteren was het woonprotest een groot succes. Zo groot zelfs dat een dag voor het protest de locatie werd gewijzigd van de Dam naar het Westerpark. Duizenden mensen waren op de been in Amsterdam om te demonstreren tegen de huidige wooncrisis met protestleuzen als mensen boven markt, wonen is een recht, beleggen doe je maar met pindakaas en Oost-West, de prijs per vierkante meter is niet best. Dat is echt waar. Maar hoe bereid je zo'n grootschalig protest nou voor? Voor de podcast Future Shocks spreekt Tom Reiner met organisator Sander van der Kraan en mocht hij meekijken bij alle voorbereidingen. En dan loop ik nu naar de plek hier in dit gebouw waar ze aan het vergaderen zijn. En het is een week voor protest. Dus even kijken, waar moet ik ook weer heen? Productieteam achter bij dat festival. Zij hebben het helemaal op zich mee, dan hoeven wij ons niet meer mee te bemoeien. En dan kunnen we doorgaan met de mars. Sorry. Je luistert naar Future Shock, de twee wekelijkse podcasten van Tegenlicht. Mijn naam is Tom Reiner en ik was onlangs de gast in het Transnational Institute in Amsterdam. Dat heeft alles te maken met het grote woonprotest dat op zondag 12 september plaatsvindt in Amsterdam. Je hebt er vast al wel van gehoord. Ik mocht achter de schermen kijken van de organisatie, want een week voor die demonstratie moet er natuurlijk nog een hoop worden geregeld. Voor de rest hebben Dino en ik gezeten aan twee mogelijke routes. Een lange en een korte route. Hebben die allemaal gezien? Is dat ook in de agenda? Ik spreek hier met Sander van der Kraan, een jonge activist en een van de initiatiefnemers van het protest. Sinds hun campagne in augustus van start ging, is het een gekkenhuis, vertelt hij. Binnen 2,5 uur stonden we op de voorpagina van het NOS. En sindsdien is het gewoon een gekte geweest van eigenlijk bijna iedere dag wel met journalisten bellen. En je merkt het zelf nu net, je kwam binnen en we zaten met het Parool en hadden net de Volkskrant gehad. Ja, we zijn nog gewoon overal zichtbaar. Ja. Dus de opkomst, wat dat betreft, minstens 1 miljoen plus mensen hebben het ons gezien langs zien komen. Dus je weet niet precies wat de respons daar gaat zijn. Nee. En had je dat verwacht, dat er zoveel aandacht voor zou zijn? Nou, ik moet dus zeggen, dus toen Mieke had het idee om een protest rondom wonen te doen. En toen had ik nog een beetje skepsis van, is dit iets waar mensen de straat voor opgaan op dit moment? Nou, dat bleek uiteindelijk natuurlijk helemaal ongefundeerd. Want er is toen enorme feedback opgekomen. En toen ik meer en meer dan ging onderzoeken voordat we dus de campagne lanceerden, toen besefte ik me, oké, dit is zo grootschalig. Hier hebben zoveel mensen, ervaren hier zoveel leed ook van. Dit moet wel opgepakt worden. Terwijl hij tussen de bedrijven door nog snel een stuk pizza eet, vraag ik hem wat er allemaal nog moet gebeuren. Het is een van de laatste keren dat we echt een grote vergadering gaan doen, zeg maar. Voordat het protest is. Dus we zijn hier met de meeste kernorganisatoren van het protest. En dan bespreken we nog wat dingen over het programma en over andere logistieke zaken. En we doen ook nog, we hebben nieuwe posters binnengekregen. Dus die gaan we verdelen en die gaan in de achterbak door het hele land morgen. Ah ja. We hebben bierveeltjes laten drukken met aan de ene kant, dat is het ontwerp van Juri Veerman. Aan de ene kant staat er dan op 12 september de Dam. Aan de andere kant staan de huizenprijzen in Amsterdam. Dus die gaan we verspreiden bij lokale horeca. Vanavond gaan er andere organisers nog een kroegentocht doen, zeg maar. Okay. Om het uit te delen, zodat mensen ermee geconfronteerd worden als ze een biertje aan het drinken zijn. Ja. Dus je kiest eigenlijk allerlei manieren om dat protest een beetje onder de aandacht te brengen en eigenlijk zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Ja, zeker. Dus zowel een betaalde promotiecampagne met straatborden en dergelijke, als een grootschalige social media campagne, die wel volledig organisch is trouwens, daar komt geen betaling aan te pas. Als dit soort dingen, dus bierviltjes en dat soort zaken, ja. Op die bierviltjes staat een grafiek met de ontwikkeling van de huizenprijzen in Amsterdam. Je betaalt nu gemiddeld 547.000 voor een huis, tegenover 95.000 in 1995. Voor veel mensen is het niet meer te doen om überhaupt een huis te kopen. Veel jongeren wonen noodgedwongen lang thuis of hoppen van plek naar plek. Een van onze organisatoren, Melissa, die is eigenlijk een soort stadsnomade in Amsterdam. Die is volgens mij 2 weken geleden nu, volgens mij voor de 28e keer binnen Amsterdam verhuisd. Zoiets. zij kan dat dan, zeg maar, omdat ze een goed sociaal vangnet heeft, persoonlijk. En dat ze bij mensen kan slapen of in huizen die mensen hebben, dat ze zelf in het buitenland zijn of iets dergelijks. Kan ze daar crashen en dat lukt dan ook. Maar haar situatie is bijna niet meer uitzonderlijk op dit moment ook. En ik denk dat iedereen ook wel Edwin Dobber heeft gezien in Rotterdam bij de Tweebelsbuurt. Met zijn Feyenoord shirt altijd. Die uit zijn eigen wijk gejaagd wordt omdat die wijk gesloopt wordt. Omdat de grond onder zijn voeten te duur geacht wordt voor iemand van zijn status. Door de wethouder en door de woningcorporaties. Dus moeten alle huizen gesloopt worden daar. En worden er duurdere, veel duurdere huizen neergezet. Voor een nieuw publiek. Een nieuw publiek en dat zijn dan... Dat zijn rijkere mensen. Omdat, ja, juppen. Juppen vaak inderdaad. Maar de vraag is ook... vaak is dat nu nog een soort van hogere klasse zelfs. En dat symboliseert voor mij heel erg hoe wij als maatschappij naar wonen kijken. En naar geld en naar kapitaal in die zin. Dat mensen dus maar weg moeten, ja, als de omgeving te duur is. Welkom bij Rijnmond. Edwin Dobber is een van die mensen die zijn huis uit moet als het plan doorgaat. Hij verzamelt handtekeningen tegen de sloop. Ik wil deze buurt gewoon niet uit. En als je terug kan komen in deze buurt? Ook niet, want dat kan niet, want er komen maar 130 huurwoningen terug. En de rest wordt koopwoningen en hele dure huurwoningen. Dus wij kunnen hier niet terugkomen. Edwin die wordt eruit gejaagd omdat de markt belangrijker is dan zijn woning en zijn leven. En dat is iets wat een van de fundamenten is van ons ideologische denken van de afgelopen 3 decennia. Dat we de markt boven de mensen moeten stellen. En dat het dan wel goed zou komen. En dat als er maar geld verdiend wordt en als we maar groeien. Als de economie maar groeit dan vooral. En je ziet dat neoliberale gedachtegoed tot deze situaties heeft geleid. En nou ja, dat het nu eigenlijk pas een breekpunt aan het worden is. En dat we nu ook pas inzien, want dat is ook de grote valkuil van deze politiek. En je ziet zelfs dus bij de VVD dat ze in retoriek geswitcht zijn sinds de laatste verkiezingen. Volgens mij hebben we ook al... Ik weet niet of we daar al een beslissing over hadden genomen... Sander raakte geïnspireerd door Cody Hostenbach. Een stadsgeograaf die in deze online video van Tegenlicht vertelde waarom het woonbeleid schuldig is aan al die mensen die elk jaar dakloos worden. Liberaal woonbeleid heeft de machtspositie van de verhuurder versterkt ten opzichte van die van de huurder. De woningonzekerheid is als gevolg toegenomen. Al deze maatregelen tellen op tot een omvangrijke herstructurering van de sociale huursector. Voorheen was de Nederlandse volkshuisvesting internationaal geroemd vanwege haar hoge kwaliteit aan betaalbare huurwoningen. Betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een middeninkomen. Dit is niet langer het geval. In toenemende mate dient de sociale huursector als een vangnet voor de allerarmste mensen. Het wordt een liefst tijdelijke voorzieningen voor wie echt niet anders kan. Is er nou één moment ook aan te wijzen waarop jullie dachten of jij van dit is het moment dat er een protest moet komen? Of is er iets geweest dat je heeft getriggerd daarin? Of? Ja, nou, in Rotterdam is natuurlijk de discussie volledig, want ik kom uit de buurt van Rotterdam. En Mieke, toen ze met het idee kwam, dat was ook in de nasleep van het rapport van de VN over de Tweebelsbuurt. Was dat heel even, wie is Mieke? Mieke Megawati is een van de mede-organisatoren. En ik ken haar via een gemeenschappelijke vriend. En Bart is dat. En die zei van jullie moeten elkaar een keer ontmoeten. Want ze zijn allebei activistisch. En we hebben gewoon wat brede politieke ideeën, idealen die we uit willen zetten. Jullie moeten een keer met elkaar praten, want dan gebeuren er toffe dingen. En toen ontmoeten we elkaar op een demonstratie in Rotterdam. Dat was een solidariteitsdemonstratie met Palestina. Die Mieke onder andere organiseerde. En toen zijn we aan de praat geraakt. En toen hebben we een avondje gedronken. En toen is het idee, toen kwam Mieke dus met het idee. En toen zijn we daarover doorgegaan. En toen uiteindelijk hebben we het vormgegeven. En dan kwamen we samen met nog 4 andere organizers uit Rotterdam. In Rotterdam ook, op het terrasje. En toen hebben we op een A4'tje het idee gepend en gezegd van dit wordt hem dan. En want toen deden we een soort van ronde. Van oké, wonen, wat gaan we doen? Gaan we directe actie doen? Of gaan we een demonstratie doen? Of wat wordt het? En toen zei ik eigenlijk van oké, als we het dan doen, laten we dan die grote bluff spelen, zeg maar. Laten we dan de dam volzetten. En toen, ik geloof daar zelf ook nog niet helemaal in. Toen, toen keken we elkaar aan. Toen deden we, ja, half lachend, zeiden we, nou oké, fuck it, weet je wel, waarom niet? En dat is, vanaf daar is het geboren, zeg maar. Is het gaan groeien en groeien. Ja, want dan dat moment dat je denkt van, we willen gewoon de dam vol hebben staan met duizenden mensen. Wat gebeurt er daarna? Want hoe concretiseer je het dan? Wat... Ja, dat is een hele terechte vraag inderdaad. Die we heel vaak te horen hebben gekregen. En dat is ook iets wat we direct ook al over na gingen denken. Van oké, maar het is dan een soort van... Een demonstratie is eigenlijk een soort van een speer. En je moet er een punt aan slijpen om het uiteindelijk iets politieks mee te doen. Die dat er doorheen drukt. Of in ieder geval invloed, impact heeft. En daar zijn we nu nog ook wel hard aan mee bezig. Om dat daarover te strategizen, zeg maar. En een van die dingen is dat we op het protest zelf ook een eisenpakket introduceren en overhandigen aan de politici die daar zijn. Dat is nu in ieder geval de planning. En we willen ook later in het najaar nog samenkomen met allerlei andere organisaties om onze plannen te concretiseren en een soort van deltaplan op te stellen. En dat bij een eventueel nieuw kabinet, als ze eindelijk een keer gaan formeren, op tafel te klappen. En dan is onze energie en onze organiserend vermogen en het maatschappelijk sentiment zijn dan die dingen die dat allemaal supporten. Van oké, leuk wat jullie allemaal doen in Den Haag. Maar dit is wat er moet gebeuren. Dit zijn de oplossingen. En als er niks aan verandert of als jullie blijven schermen met schijnoplossingen, dan gaan we weer de straat op. Of dan gaan we directe actie voeren. Of dan gaan we whatever, huurstakingen. De opties zijn dan legio. Om uiteindelijk echt tot concrete beleidsverandering te komen. Want het kan niet langer zo. En het moet echt wel rigoureus om. Ja. Hoe moet de woningcrisis dan worden opgelost? Wat zijn jullie belangrijkste eisen? Ja, dus we hebben nu voor gekozen om het wel redelijk algemeen in te steken. Eigenlijk een algemene oproep om parasitaire beleggers aan te pakken en de grip te herpakken op de prijzen. En dat zijn inderdaad nog geen concrete beleidspunten. Die zijn we nog aan het concretiseren ook. Zoals ik natuurlijk eerder zei, we willen daar een congres over beginnen. Maar er zijn al wel concrete beleidsoplossingen waarvan je nu kunt zeggen dat zijn gewoon dingen die eigenlijk onmiddellijk doorgevoerd moeten worden. Dat is het afschaffen van de verhuurdersheffing. Verhuurdersheffing is die belasting waar ik het over had, die corporaties voor 2 miljard euro per jaar in totaal belast als ze betaalbaar bouwen. En het herzien van het belastingssysteem waarbij inkomen uit huurinkomsten niet belast wordt. Bepaalde andere perverse prikkels die ervoor zorgen dat een koopwoning tegen een enorme hypotheek kopen aantrekkelijker is dan huren. En dergelijke. Ja, dat zijn allemaal dingen waar de overheid eigenlijk direct mee aan de slag kan. En dan ook nog daarbij, dat is niet de soort van golden bullet, dat is niet de heilige oplossing, maar stukken weiland beschikbaar stellen, boeren eerlijk uitkopen en huizen bouwen. Ja, en goed betaalbare huizen bouwen. Ja, ja. Ja. Natuur inclusief bouwen, zoals dat dan heet. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Verbaast het jou eigenlijk dat er zo weinig protest is geweest over de hele woonsituatie? Ja. Waarom nu pas? Ja, dat is een hele goeie. Ik weet niet of het me zo verbaast. Laat ik vooropstellen dat het wel verwonderlijk is. Met de materiële situatie waarin heel veel mensen zitten. En het enorme menselijk leed wat er is in onze maatschappij nu. En het is echt totaal ontwrichtend gewoon. Als je kijkt naar de cijfers dat bijna 1 miljoen gezinnen kritisch veel huur betalen en daardoor gewoon niet aan hun andere lasten, zeg maar, kunnen voldoen in sommige gevallen. Dat is waanzinnig. En in die situatie dan is het wel verwonderlijk dat er nog geen grootschalige landelijke actie over is geweest. Aan de andere kant is Nederland ook een land waarin altijd hele generaties mensen verteld is dat geluk maakbaar is. En dat Ons is een sprookje voorgehouden dat dingen niet door het systeem komen, maar door jouw persoon of je inzet of je, ja, eigenlijk wat je zelf doet. En dat is natuurlijk dat hele liberale, neoliberale gedachtegoed, het idee. Eigenlijk gewoon de kern van het kapitalisme. Ja, de kern van het kapitalisme in zekere zin. Inderdaad, van oké, als jij wat wil, dan kan dat. En je ziet dus dat, en mede dankzij het internet ook, dat mensen er steeds vaker achter komen van hey, verdomd, het gaat niet. Het komt niet door mij. Het is niet een domme financiële beslissing geweest dat ik mijn hypotheek of mijn huur niet kan betalen. Maar het is systemisch. We worden allemaal genaaid. En ik denk dat dat een van de redenen is dat er dat protest uit is gebleven zo lang. Omdat heel veel mensen toch eerst bij zichzelf zoeken. En omdat het te makkelijk en te zeikerig lijkt om de problemen en de oorzaken bij het systeem te zoeken. Dat is zwak, komt dat over, volgens sommigen. Maar op het moment dat dus opeens naar buiten komt, naar voren komt van hey, en dat is een van de grote verdiensten die we tot nu toe dus al voorafgaand aan het protest hebben gehad. Is dat je een gesprek opengooit en dat iedereen het opeens over heeft en iedereen verhalen gaat delen. En dan dat je opeens een soort van directe patroonherkenning hebt van hey, het overkomt ons allemaal, het is een collectief probleem. Dan kan het niet aan mezelf liggen. Of dan ligt het niet aan die personen zelf. Dat is ook een stukje sympathie en empathie dan. Dat je erachter komt van die personen zijn niet lui. Of die geven niet uit rancune het systeem de schuld. Maar uit wanhoop. En het systeem draagt ook schuld in die zin. Nee, en hoe komt het dan dat we dan juist nu dat systeem een beetje kunnen gaan ontmantelen? Of dat we kunnen kijken van het ligt niet aan onszelf, maar het ligt aan dat systeem. Zijn daar, wat jou betreft, zaken aan te wijzen die dat denken daarover hebben versneld? Ja, allereerst gewoon de situatie voor mensen. Dus dat het fysiek, materieel voelbaar wordt dat het niet werkt. En eigenlijk was dat natuurlijk 2 jaar geleden ook al in Nederland. Alleen nu is daar blijkbaar pas, wordt dat gesprek blijkbaar pas genormaliseerd. En dat er een soort van collectieve realisatie nu dan langzamerhand komt. Uiteindelijk toch wel doordat mensen gewoon zelf merken, ik kan mijn boodschappen niet meer betalen. Of mensen die ik ken kunnen hun boodschappen niet meer betalen. Of een huur of een hypotheek. Eigenlijk, het is bizar dat het op zo'n punt heeft moeten aankomen. Het punt dat gewoon eigenlijk geen één starter meer een huis kan kopen. En blijkbaar is dat wat wij nodig hebben als land om tot actie over te gaan. En dat moment is dan nu. Ja. Ja. Ja, en zie je dat bij de nieuwe generatie dan ook veel meer dat verhaal naar voren komen? Dus inderdaad ook dat er generaties opstaan die linkser, socialistischer zijn misschien wel dan de generaties hiervoor? Dat vind ik denk nog te optimistisch. Ik zie in ieder geval dat de jongere generaties radicaler zijn. En of dat per se links is, dat weet ik niet per se. Ik denk dat aan beide kanten mensen gewoon meer scepsis hebben tegenover de gevestigde orde. Dat zijn de mensen die ons in deze gigantische crisis hebben gewerkt. En op allerlei manieren een relatief zeker bestaan onmogelijk maken nu. Al heb je het over onderwijs, heb je het over klimaat. En dat er vanuit die vervreemding eigenlijk, die je ziet bij heel veel jongeren, ja, zij weten ook niet meer waar ze het moeten zoeken. En een echt antwoord is er nog niet. Dus is er heel veel radicalisatie, denk ik, onder jongeren. Waaronder, ik bedoel, ik ben ook niet vies van radicaal links denken. Want om het anders te doen, om maar zo te zeggen, als je nu zegt, ik wil dat Nederland weer vol op sociale huur gaat inzetten, dat is al een radicaal gedachtegoed nu. Dus ja, dat zie je wel nu. Ja. Ja. Kun je wat jullie willen bereiken ook binnen dat systeem dat we nu hebben? Of moet dat dan echt radicaal op de schop? Om het woord radicaal maar even te gebruiken. Ja, dus ik heb hier persoonlijk heel veel gedachten over. Als organisatie nu focussen we in ieder geval wel op pragmatische oplossingen die deze crisis binnen het systeem oplossen. Dus dat is tweeledig. Dus pragmatiek en die oplossingen die gewoon doorgevoerd moeten worden. Dat zijn gewoon beleidsstukken. Dat zijn gewoon wetsvoorstellen en dergelijke. En aan de andere kant ook inderdaad wel een ideologisch fundament daaraan wat zegt, oké, laten we breken met het idee dat de markt boven de mensen moet staan. Of dat betekent dat het systeem radicaal op de schop is, dat is nu niet ons doel, zeg maar. We willen gewoon de wooncrisis oplossen. Ja. Dus dat is waar we nu ja, waar we nu zitten als organisatie. Oké, volgens mij moet je gaan vergaderen. We gaan vergaderen, inderdaad. Ja. Lekker. Even één vraagje nog, hoor. Wat is nu het belangrijkste dat besloten is eigenlijk vandaag? En wat moet er nog gebeuren? Het belangrijkste is nu dat we een akkoord hebben met z'n allen over. En dat we nu dus eigenlijk een duidelijk beeld hebben van hoe de dag eruit gaat zien. Dus dat is nu beklonken. En je moet nu naar Groningen zometeen? Moeten we nu naar Groningen? Eerst even roken. Eerst even roken. We leven allemaal al sinds de lancering echt op adrenaline. En je merkt het dan zeg maar op de momenten dat het heel even ingewikkeld is. En dat je niet het gevoel hebt van nu gaan we vooruit. Dat iedereen best wel een beetje aan het instorten is. En als je dan weer eindelijk knopen doorhakt en ergens toe komt. Dan voel je weer de energie. En dan merk je dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt dat we allemaal 3 uur per nacht slapen. En dat, dat kan gewoon. Dat gaat gewoon door. Oké, nou. Dankjewel. En nogmaals succes. Ja, dank je. Eerst even roken. Oké. Dankjewel, Sander. Je hoorde een aflevering van Future Shock over het woonprotest wat gisteren in Amsterdam plaatsvond. Meer afleveringen over toekomstige ontwikkelingen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Sudden summer rain, but that thing- Het ging in Future Shock net natuurlijk over het woonprotest van gisteren in Amsterdam. En daarom moest ik opeens weer denken aan dit nummer, wat ik eigenlijk een beetje vergeten was, eerlijk gezegd. Ja, het zou toch fijn zijn als de huizenmarkt weer wat begaanbaarder wordt, namelijk. En daarom hoorde je House for Sale van Lucifer. Met onder andere zangeres Margreet Esthuis en drummer Henny Huisman in de gelederen. Jawel, die van de Soundmix Show en de Mini Playback Show onder andere. Is hij toch weer eventjes op de radio te horen. Wordt hij vast blij van. Focus. Met Ruben van Haften. En van Henny Huisman gaan we door naar de volgende podcast. We gaan luisteren naar het onderzoeksbureau. Hierin duiken journalisten Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk elke twee weken in de wereld van misdaad en misstanden. En vandaag hebben ze het over ondergronds bankieren. Dit neemt toe omdat er bij banken steeds strenger gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld witwassen. Dagelijks gaan er miljoenen euro's via ondergronds bankieren over de toonbank. Hoe pak je dit aan? Hoe bestrijd je dit? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van Het Onderzoeksbureau. Dit is de misdaadpodcast, het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Op basis van criminele communicatie zien we dat er zo dagelijks 10 tot 20 miljoen euro via zo'n systeem gewoon afgewikkeld wordt. We duiken in de wereld van misdaad en misstanden. Mijn naam is Bram Endedijk. En ik ben Sandra van den Heuvel. In het onderzoeksbureau, de journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1, duiken we elke twee weken in een wereld van misdaad, van misstanden. En deze week gaan we het hebben over een toenemend probleem, waar we iets te weinig bij stilstaan. En dat is hawala, oftewel ondergronds bankieren. En over dat ondergronds bankieren leven bij politie en de Nederlandse Bank zorgen. Dit verhaal begint op 1 mei 2020. En op dat moment is corona het gesprek van de dag. De horeca, de kapper, de sportschool, alles is dicht. Samenkomsten zijn verboden. Maar op die dag, midden in de crisis, is er een team van de politie bezig in het centrum van Eindhoven, aan de Paradijslaan. Al een tijdje luistert de politie namelijk de telefoon af van een man uit Georgië. En daardoor weten ze dat er grote sommen cash geld zouden kunnen zijn in de woning waar hij verblijft. En die dag wordt er een inval gedaan in zijn huis. In een verborgen ruimte in die woning vinden ze grote boodschappentassen van de Zeeman, de Action en de Albert Heijn. En daarin zit een bedrag dat de boeken in zal gaan als de allergrootste geldvangst in Nederland ooit op één locatie. Het gaat om een bedrag van 12,5 miljoen euro. Het is het grootste geldbedrag dat de politie ooit in een huis gevonden heeft. 12,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Dit gaat om biljetten van 20 tot 500 euro. Samen wegen ze 255 kilo. Dit is wel echt veel geld, hoor. Een 35-jarige man die al die tijd de miljoenen cash bewaakte, wordt uiteindelijk aangehouden. En hij blijkt zelfs een zwerver te zijn. Dus iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats bewaakte een huis met miljoenen. De man bleek onderdeel te zijn van een ondergronds bankiersnetwerk. En zijn huis diende als bewaarplek voor het geld. Ondergronds bankieren is iets wat de laatste tijd veel vaker voorkomt. Het zijn mensen die een bank runnen, maar dan zonder de officiële papieren. En dat zijn dus mensen die buiten alle officiële kanalen om geld rondpompen. Vaak zwart geld natuurlijk en vaak voor de criminele wereld. Hoi, fijn dat ik mocht komen. Ik vertel graag over ons werk, hoor. Dit is Henk Vermeer en hij is hoofd van de financiële recherche bij de landelijke eenheid. En Henk houdt zich al lange tijd bezig met de geldstromen in de onderwereld. En die zaak in Eindhoven met die 12,5 miljoen euro, ja, die herinnert hij zich nog heel goed. En dat zegt volgens hem dat er in dat ondergronds bankieren echt enorm veel geld omgaat. Ik schrik gewoon het feit dat in een keuken achter een verborgen ruimte, dat je daar gewoon opgestapeld 12,5 miljoen vindt, vind ik al best bizar. Ondergronds bankieren is het verplaatsen van grote sommen cashgeld over de hele wereld. En dan buiten het zicht van het reguliere financiële systeem en de Belastingdienst. Dus geld gaat van de ene naar de andere partij, net zoals een officiële transactie. Alleen dan dus illegaal. En het heeft ook een naam, hawala bankieren. En dat hawala-bankieren bestaat echt al heel erg lang. En is ooit begonnen in landen waar lange tijd geen formeel bankair systeem was. Maar tegenwoordig, zo ziet de politie, bevinden die ondergrondse banken zich dus ook in Nederland. Er is eigenlijk een soort markt ontstaan voor dat ondergronds bankieren die dus ook door criminelen gebruikt worden. Wat we kunnen zeggen is dat we in ieder geval binnen de hele drugseconomie het grootste deel van de financiële afwikkeling ondergronds plaatsvindt. Ondergronds bankieren is een betaalsysteem dat voor bijvoorbeeld criminelen perfect werkt. Want op deze manier kan geld heel makkelijk van het ene naar het andere land stromen, zonder dat iemand het dus doorheeft. En dat is natuurlijk ook precies wat criminelen willen. En we gaan proberen uit te leggen hoe dat dan precies werkt. En dan is het belangrijk om te weten dat het voorkomt dat criminelen in bijvoorbeeld Mexico zaken doen met criminelen in Nederland. En via dat Hawala-bankieren kan een crimineel in bijvoorbeeld Helmond eenvoudig een crimineel in Mexico City betalen. Want stel dat die Helmonder 50.000 euro moet betalen aan die Mexicaan voor een drugstransactie. Dan brengt hij dat cash naar een persoon in Nederland. En die persoon, die dus de 50.000 euro ontvangt, wordt ook wel een hawalader of steunpunt genoemd. En vervolgens hoeft dat geld niet fysiek naar Mexico, omdat de Nederlandse ondergrondse bankier onderdeel uitmaakt van een soort internationaal bankiersnetwerk. En die verdelen onderling geld. Dus die Helmonder krijgt, als hij 50.000 cash heeft afgegeven, een code. En die code geeft hij dan door aan zijn criminele zakenpartner in Mexico. En met die code kan die Mexicaan dat geld aan cash ophalen bij een ondergronds steunpunt in zijn eigen land. Ja, dat is eigenlijk gewoon het afrekenen van de partijen drugs die hier verkocht zijn. En dat geld moet weer terug naar de kartels in de landen waar de verdovende middelen vandaan komen. En de kracht van dit systeem is dus dat het geld niet van het ene naar het andere land hoeft, met het risico dat het ontdekt wordt. Want die ondergrondse bankiers rekenen het geld onderling door uitbetalingen tegen elkaar weg te strepen. Zodat er in principe weinig met geld hoeft te worden gesleept. Dus achter zo'n steunpunt, waar die Helmonder die 50.000 euro kan inleveren, gaat dus een enorm financieel netwerk schuil. Waar geld op papier van het ene land naar het andere land kan worden geschoven. En die ondergrondse bankiers schieten het soms voor en krijgen het dan later weer terug. En soms moet geld natuurlijk ook cash worden aangevuld. En daarvoor worden dan door die illegale bankiers geldkoeriers ingezet. Die cash geld kunnen verplaatsen. Ja, en je zou misschien kunnen denken, anoniem bankieren, nergens registratie. Ja, gaat dat niet hartstikke mis? Of gaat die ondergrondse bankier er niet met je tonnen vandoor? Maar Henk Vermeer van de Landelijke Recherche ziet dat in de praktijk niet of nauwelijks fout gaan. Ondergrondse bankiers die vinden dat vertrouwen zo belangrijk, dat zelfs als ze een keer gepakt zouden worden en ze verliezen het partijgeld, dan krijgt vaak de klant toch nog de garantie dat zijn geld wordt uitbetaald. Wij zouden redeneren van ja, hoe weet ik zeker dat het geld ergens anders wordt uitbetaald? Maar dat idee van vertrouwen is eigenlijk zo groot dat een klant daar bijna vanuit mag gaan dat dat gewoon gebeurt. En nou ja, zo'n ondergronds bankier vindt dat vertrouwen zo belangrijk dat hij gewoon garandeert dat ook al wordt het geld bijvoorbeeld door de politie gepakt, dan wordt het vergoed. Bij ondergronds bankieren heb je als klant geen legitimatie nodig. En de administratie wordt niet of heel sumier door zo'n bankier geregistreerd. Wel betaal je commissie. En dat is meteen ook het businessmodel. Want aan elke illegale transactie wordt geld verdiend. Ja, en het systeem van ondergronds bankieren werkt vrijwel vlekkeloos, zegt Henk Vermeer van de Financiële Recherche. En daarom heeft dat systeem dus ook een enorme aantrekkingskracht op criminelen. We kunnen in ieder geval zeggen dat hawala-bankieren of ondergronds bankieren eigenlijk een veel grotere rol speelt bij de afwikkeling van drugstransacties, nationaal, internationaal, dan de formele financiële sector. Als je betaling wil doen in relatie tot terrorisme en je wilt het anoniem doen, en dat je daarvoor dus ook zo'n hawala-systeem gebruikt. Ja. De Taliban, Hezbollah, Al-Qaeda en IS, ze zouden allemaal gebruik maken van dit ondergrondse betalingssysteem. Vorig jaar werd Samir A, bekend van de Hofstadgroep, nog opgepakt. En ook hij wordt in verband gebracht met hawala-bankieren. En het is natuurlijk goed voor te stellen dat dit het normale, reguliere financiële systeem ondermijnt. Hè? Want er gaan sommen geld, vaak zwart geld, de hele wereld over. En daarom maakt Ernestine Meijer zich ook zorgen over het fenomeen. En zij is afdelingshoofd toezicht financiële criminaliteit bij de Nederlandse Bank. En Ernest Siene geeft aan dat er een stijging is van het aantal ondergrondse banken in Nederland. Wij zien het met enige regelmaat. Als ik kijk naar de cijfers, dan als ik 2019 afzet tegen 2020, dan zie ik een stijging. Dus tussen die twee jaren afgezet tegen elkaar, zie je dat het toeneemt. En dat zijn signalen die we krijgen van banken die wel een vergunning hebben. Die gewoon denken, ja, wacht eens eventjes. Ik zit hier met mijn vergunning mijn best te doen. En bij de buren doen ze het gewoon illegaal en stiekem. En dat wil ik niet. En we krijgen het van die partners. Dus bijvoorbeeld van de politie of van de FIOD. En dan gaan we daar wat aan doen. En het is niet zo dat criminelen gewone banken vermijden. Dus daar niet gebruik van maken voor hun constructies. Integendeel, want we hebben de laatste tijd veel grote witwasschandalen gezien bij Nederlandse banken. ING zou bijvoorbeeld de controle op witwassen niet op orde hebben gehad. Zo zou er bijvoorbeeld te weinig screening zijn en te laat afscheid worden genomen van klanten met criminele activiteiten. Dat leidde uiteindelijk tot een schikking met het Openbaar Ministerie voor honderden miljoenen euro's. En ook ABN AMRO betaalde een schikking. En dat was bijna een 500 miljoen. Omdat het jarenlang te weinig deed om geldstromen die wellicht crimineel waren in beeld te krijgen. Samen met strengere regelgeving en strenger toezicht hebben die incidenten ervoor gezorgd dat er bij banken meer aandacht is gekomen voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Nou, dat heeft misschien deels wel te maken met ook een aantal wat grotere schandalen die hebben plaatsgevonden in Europa. Er is veel nieuws geweest rondom Danske Bank, maar ook rondom Deutsche Bank. In Nederland hebben we natuurlijk ING-casus gehad die best wel wat stof heeft doen opwaaien. Recent nog ABN AMRO. Dus je ziet dat die aandacht, dus maatschappelijk en ook politiek, voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering, dat die best wel toeneemt. Dus diegenen die aan die regelgeving moeten voldoen, die kijken steeds beter naar die klanten en naar die geldstromen. Het heeft te maken met het feit dat wij strenger worden in dat toezicht. Dus die poortwachterstaak die wordt steeds serieuzer genomen. Ik moet wel erbij zeggen dat, wat ons betreft, we zijn er nog niet. Want we zien ook nog steeds wel veel instellingen die zich daar nog niet van bewust zijn. Maar omdat er bij formele banken en financiële instellingen meer aandacht is voor het controleren van die criminele geldstromen, worden criminelen ook eerder naar die ondergrondse bankwereld getrokken. Het wordt misschien daardoor wel interessanter om illegaal te opereren. Want dan heb je niet die strenge regelgeving en die toezichthouder die in je nek hijgt. Maar je ziet ook partijen die natuurlijk willens en wetens bezig zijn met crimineel geld. Ja, die gaan dat liever niet laten lopen via een nette partij met een vergunning. Wat zowel de politie als de Nederlandse Bank tegen ons zegt is: banken zijn zich steeds meer bewust van dat risico op witwassen. En daardoor is het gewoon lastiger om via een bank geld wit te wassen of heen en weer te laten sturen. En daarom is dat oude systeem, het Hawala-bankieren, bezig met een enorme vlucht. Ondergronds bankieren is weer helemaal in leven. Op basis van criminele communicatie zien we dat er zo dagelijks 10 tot 20 miljoen euro via zo'n systeem gewoon afgewikkeld wordt. Ja, dan heb je het jaarlijks, als je dat omslaat, heb je het over 3 tot 6 miljard wat er eigenlijk door die systemen heen gaat. En dat is dan nog maar een onderdeel. Ik schrik ook wel van onderzoeken. Dan zie je dat er dan een organisatie in staat is om in een aantal jaren gewoon 320 miljoen over de wereld te verplaatsen. En dan vind ik die omvang bizar. Die hele drugswereld, dat gaat natuurlijk wel om enorme bedragen. Die omzet is enorm. En het is nog heel erg steeds gebaseerd op cash, op contant geld. Dus het grote geld zit wel aan die hele drugskant. En je juist richten op die geldstromen is volgens Henk Vermeer ook de manier om die enorme drugscriminaliteit aan te pakken. Want je zou misschien kunnen denken, het gaat vaak om drugscriminaliteit, dus de politie pakt die criminele wereld aan door drugs in beslag te nemen. Maar Henk Vermeer van de Financiële Recherche zegt dat je het geld moet volgen. En dat dit cruciaal is in het doorgronden van de onderwereld. Ja, want hij zegt, hoe raak je criminelen het meest? In hun portemonnee. En omdat ondergronds bankieren in opmars is, is er volgens Henk Vermeer op dit moment bij politie en justitie ook veel meer focus op. Ik loop al een tijd mee binnen de politie. Er was een tijd dat we eigenlijk alleen maar enthousiast werden van het in beslag nemen van kilo's drugs. Nou, dat is wel gekenterd in de laatste jaren. We realiseren ons dat die drugseconomie, dat een logistieke kant heeft, maar ook een enorme financiële kant kent. Nou, daar hebben we echt wel de focus op gelegd. Doe er meer onderzoek naar. En dat heeft ook zeker geleid tot resultaten als meer aanhoudingen, meer geld en meer veroordelingen op dat punt. De afgelopen jaren zijn er dus al flink wat ondergrondse banken opgerold. Maar er zijn ook verdachte situaties in beeld gekomen. En dat zijn dus plekken waar bijvoorbeeld cash geld kon worden afgegeven. En dat was niet altijd een voor de hand liggende locatie. Mag je wat vragen? Als jij hier naar kijkt, naar deze omgeving, wat voor soort winkels zie jij hier voornamelijk? Telefoonwinkeltjes. Ja, en daar zo, wat zie je daar voornamelijk? Ook telefoon. Kan jij je voorstellen dat hier ondergronds bankieren heeft plaatsgevonden? Van de buitenkant niet, nee. We zijn in Beverwijk, bij een industrieterrein waar op een paar honderd vierkante meter zo'n 40 belwinkels bij elkaar te vinden zijn. En als we daar zijn, zien we vooral veel luxe auto's het straatbeeld bepalen. En hier in Beverwijk vond in 2019 een enorme inval plaats in tientallen belwinkels. Omdat er een vermoeden was dat enkele van die bedrijven zich zouden bezighouden met ondergronds bankieren. Want vanuit eerder onderzoeken was gezien dat het bedrijventerrein in Beverwijk regelmatig werd bezocht door vermoedelijke geldkoeriers en ondergrondse bankiers. En er waren signalen dat er dubieus contant geld werd ingebracht en rondgepompt. Niet alleen tussen Nederlandse bedrijven, maar ook naar landen in Oost-Europa en Dubai. En tijdens die grote actie, waar zo'n 250 mensen van Fiat, Belastingdienst, het functioneel parket en politie betrokken waren, werd uiteindelijk 150.000 euro cash in beslag genomen. In Beverwijk, dan kiest men de façade van de internationale handel in telefoons. Maar dan blijkt het uiteindelijk gewoon een façade te zijn eigenlijk voor ondergronds bankieren. Achter een paar van die geveltjes van die telefoonwinkeltjes in Beverwijk circuleerde dus een hele hoop cash. En dat ziet Henk Vermeer vaker. Ja, geldvoorraden kunnen eigenlijk overal liggen. Dat kan in woonhuizen zijn. Dat kan, er kunnen verborgen ruimtes in garages zijn. Of hij zal een bedrijfje als façade kiezen, waardoor het niet zo raar is dat klanten aankomen en weer klanten weggaan. En wat kunt u zeggen over hawala-bankieren in Nederland op dit moment? Ze staan niet op het internet, dus het aantal is moeilijk aan te geven. Maar in Nederland zou je het over tientallen bankiersnetwerken kunnen hebben. Je hebt brokers wereldwijd, dat is nog lastiger te zeggen, maar dat zijn er dan geen duizenden. Deze banken van de onderwereld worden niet alleen in sommige belwinkels ontdekt. Ook bijvoorbeeld wasserettes, pizzeria's, tabakswinkels kunnen een dekmantel zijn. Ernestine Meijer van de Nederlandse Bank herinnert zich nog een bijzondere zaak. En daarbij ging de Nederlandse Bank een onverwachts bezoekje brengen bij een bedrijf dat iets zou doen met Indiase muziek, reizen naar Suriname en lucht- en postvracht. Wat we daar aantroffen, dat had helemaal niets te maken met luchtvracht of reizen naar Suriname. Maar wat we wel aantroffen was een, weet je, zo'n shreddermachine. Waar je dus papier in kleine ripjes. En daar lag ook een hele berg geshredderde papiertjes in een bak. Dus we hebben daar administratie in beslag genomen. En ook een hele stapel van die geshredderde papieren meegenomen. Die uiteindelijk, als je ze allemaal aan elkaar maakte, bleek dat documentatie te zijn van money transfers. Want daar stond dan op een naam van een persoon, stond een bedrag op en ook een telefoonnummer. Dus we hebben een aantal van die leads zijn we eigenlijk achteraan gegaan van wat is dit? En de personen die dan op dat blaadje stonden, die konden bevestigen dat zij een bepaald bedrag, wat dan netjes overeenkwam met wat op het papiertje stond, hadden ontvangen. En dat waren geen bedragen die te maken hadden met reizen naar Suriname. Dus dan heb je te maken met illegale money transfers. Nou, daar hebben we uiteindelijk het gezorgd dat dat bedrijf werd stopgezet. En die ondergrondse bankiers zijn dus heel lastig te ontdekken voor een buitenstaande. Maar toch krijgt de politie steeds meer zicht op die netwerken. Door bijvoorbeeld meldingen, maar ook omdat ze cryptotelefoons de laatste tijd hebben gekraakt. Maar het grote probleem voor de politie is op dit moment dat het internationale operaties zijn. Dus stel je voor, na een lang onderzoek van de politie ontdekken ze dat een ondergrondse bankier zich in Dubai begeeft of in Nigeria. Dan moet het onderzoek door de politie daar worden overgenomen. Ja, en dan heb je te maken met verschillende rechtssystemen, van informatie die niet zomaar met elkaar kan worden uitgewisseld. En dat maakt het gewoon erg lastig om dit probleem doeltreffend aan te pakken. Dat vraagt in ieder geval veel internationale samenwerking. En dan zijn er wel een aantal hobbels te nemen. Hobbels als landen kunnen heel verschillend denken over geld, over de witwassen. Wetgeving kan heel anders zijn. Er zijn landen die zeggen, het geld is niet het probleem, maar het strafbare feit, drugs is het probleem. Dus we krijgen er zicht op. En het is een, het is nog wel een uitdaging om ze ook daadwerkelijk aan te pakken vanwege het internationale component en enorme verschil in wetgeving. De conclusie is helder. Het Hawala-bankieren functioneert zo vlekkeloos dat het door opsporingsdiensten niet volledig uit te roeien is. En dus blijven de geldstromen over de hele wereld gaan. Maakt u zich zorgen dat er steeds meer ondergrondsbankieren plaatsvindt? Ja, daar maak ik me wel zorgen om, want geld is uiteindelijk de motor waarop het draait. En hoe meer dat ondergronds gaat plaatsvinden en hoe minder je daar grip op krijgt en hoe minder je daar ook echt een stok tussen de spaken kunt steken, hoe makkelijker die economie blijft draaien. Dus in die zin maak ik me daar zorgen over. Ja. Je hoorde een aflevering van het Onderzoeksbureau. Wil je nou meer weten over de wereld van misdaad en misstanden en verhalen horen over bijvoorbeeld een moord in petten of hoe agenten omgaan met een posttraumatische stressstoornis? Bezoek dan onze website of je favoriete podcast app. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, only me at the wheel. I wanted to shine, to be only mine. The engine has to be just a one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work on. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one. A bottle of rum, we you and me together, rotting into the sun. We'll live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'm going. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how I feel. Alone with my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time. Yeah, now. Take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Oh, yeah, in the sun, I just might go. Just my goal, all the way down to Mexico. Leo hoorde je met Automobiel. En dat was Focus alweer voor deze 13e september. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan met Gaan. Hele goede morgen. Oh, je bent nog even... Dat is nog even aan het nafluiten. Je zat nog even helemaal aan het nummer. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over wonen. Want ik weet niet, Ruben, hoe groot woon jij? Op ongeveer 20 vierkante meter. Ik heb een studiootje. Dus dat is een beetje deze studio. Ja, ongeveer. Ja. Ja. Ben jij bereid kleiner te wonen? Nou, ik vind dat ik al vrij klein woon, moet ik zeggen. En ik ben op zoek naar iets groters, maar dat is heel moeilijk. Dus nee, liever niet. Oh, liever niet, juist. Nou goed, in Japan wonen mensen gemiddeld, als ze onze leeftijd zijn, op 16 vierkante meter. Oh, wauw. Ja. Wij vragen ons namelijk af, zometeen tussen 4 en 5. Ben jij bereid kleiner te wonen om de wooncrisis op te lossen? 0800-1121. Of laat van je horen in de gratis NPO Radio 1 app. Focus is er morgen weer. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal museumbezoeken is in 2020 met 60% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. En voor dit jaar verwacht de museumvereniging weer minder bezoekers. Komt volgens hen door de verplichte sluiting van musea als gevolg van de coronacrisis. Daardoor waren er ook weinig buitenlandse toeristen. Ze roepen het kabinet daarom op om de noodsteun voor de museumsector door te zetten in dit jaar en volgend jaar. Musea hebben flink moeten snijden in de uitgaven. Zo'n 6800 medewerkers verloren hun baan, onder wie ook veel stagiairs en vrijwilligers. Ivar Kutsch, de echtgenote van Pieter Omtzigt, stapt op bij het CDA. Ze is nu raadslid in Enschede. Op Twitter zegt ze dat de afgelopen tijd door de gebeurtenissen binnen het landelijk CDA een enorme worsteling voor haar was en een grote impact had op haar gezin. Kutsch blijft wel aan tot de verkiezingen in maart om haar periode als raadslid af te maken. Haar partner Pieter Omtzigt maakte in juni bekend zijn lidmaatschap voor het CDA op te zeggen na een conflict met de partij. In het betaald voetbal mogen stadions straks weer helemaal vol zitten. Nu mag nog 2/3 van de stoeltjes in de stadions worden gebruikt. Wel moeten toeschouwers vanaf 25 september een vaccinatiebewijs of negatieve test laten zien. In het katshuisoverleg van gisteren is besloten dat ook de 1,5 meter regel verdwijnt en dat op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Over de evenementensector is nog geen besluit genomen. En de openingstijden voor de nachthoreca worden niet versoepeld. Niet tennisser Novak Djokovic, maar de Rus Daniel Medvedev heeft de US Open gewonnen. De Serviër kwam er in New York tegen Medvedev geen moment aan te pas en verloor in 3 sets. Het weer in de ochtend op veel plekken bewolkt, in de middag af en toe zonnig. En het is dan tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 13 september 2021. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1 app. Die kun je gratis downloaden op je telefoon. Ik wil namelijk zo meteen van je weten of jij bereid bent kleiner te wonen. Misschien is dat wel de oplossing voor de wooncrisis. Gisteren was er een groot woonprotest in Amsterdam. 15.000 mensen gingen naar het Westerpark al daar. Ben jij bereid kleiner te wonen om zo misschien de wooncrisis op te lossen? Of heb je juist hele andere oplossingen? Deel ze dan via 0800-1121. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over het coronatoegangsbewijs. Want dat wordt vanaf 25 september hoogstwaarschijnlijk verplicht in de horeca en in de kunst- en cultuursector. Ook verdwijnt die 1,5 meter maatregel. Morgen geeft het demissionaire kabinet een persconferentie over de nieuwe maatregelen. Je gaat er vandaag vast al meer over horen. Vandaag vindt ook het prestigieuze Met Gala plaats. Jaarlijkse mode-benefiet gala wordt dit jaar gehost door onder andere Timothy Chalamet en Billie Eilish. En op kleinere schaal vindt dat plaats vanwege de coronapandemie. En vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt van het beste boek voor jongeren 2021. Volgende week is de Boekenweek voor jongeren ook. Vandaag ga je horen wie het beste boek heeft gemaakt voor hen. Straks, na 5, wil ik het met je hebben over het openbaar vervoer en over vliegtuigen. Vind je dat er een zwarte lijst moet komen voor mensen die zich met het misdragen in het openbaar vervoer? Maar eerst die wooncrisis. Want ben jij dus bereid om kleiner te wonen om zo de wooncrisis misschien op te lossen? 0800-1121 of de app van Radio 1. En het heeft alles te maken met gisteren. Want gisteren stonden ruim 15.000 mensen in het Westerpark te protesteren tegen de woningnood in Nederland. De afgelopen jaren zijn de huur- en koopprijzen steeds hoger en hoger geworden. En zo hoog zelfs dat starters nauwelijks meer een betaalbare woning kunnen kopen of huren. En de wachttijd voor een sociale huurwoning zou ook enorm lang zijn geworden. In het NPO Radio 2-programma Het Oor Wil Ook Wat vertelt luisteraar Typhoon dat hij al jaren staat ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar geen toegeschreven krijgt. Ik ben 36 jaar en ik sta 15 jaar ingeschreven bij Woningnet in Amsterdam. En 15 jaar wacht ik op een sociale huurwoning, maar de wachtrijen zijn echt